करेगा त्रिशूल धारी पार करेगा, भोला बाबा पार करेगा त्रिशूल धारी पार करेगा। चलो चलो सभी जीवा शिव धाम, चलो चलो सभी जीवा शिव धाम, सेठा अधिष्ठित बाबा करिबा प्रणाम। चलो चलो सभी जीवा शिव धाम, भोला बाबा पार करेगा त्रिशूल धारी पार करेगा, भोला बाबा पार करेगा त्रिशूल धारी पार करेगा। पादे पादे चली जीवा केते दूर पथ, आगे आगे चलुथिब आम मनोरथ। पादे पादे चली जीवा केते दूर पथ, आगे आगे चलुथिब आम मनोरथ। ताहांक वंदना गाने सकति आसिब प्राणी, ताहांक वंदना गाने सकति आसिब प्राणी। बाधा विपद दूरे जीव नेले तांक नाम, चलो चलो सभी जीवा शिव धाम। भोला बाबा पार करेगा त्रिशूल धारी पार करेगा, भोला बाबा पार करेगा त्रिशूल धारी पार करेगा। करी धरी गंगा बारी, बाबांक धाम को चल जीवा नहीं हारी। कलसी पूर्ण करी धरी गंगा बारी, बाबांक धाम को चल जीवा नहीं हारी। गंगा धारी मस्त के गंगा जल ढाली दे, गंगा धारी मस्त के गंगा जल ढाली दे। महानंदे चरण बारी करिबारे पान, चलो चलो सभी जीवा शिव धाम। भोला बाबा पार करेगा जंदा धारी पार करेगा, भोला बाबा पार करेगा त्रिशूल धारी पार करेगा। भोला बाबा पार करेगा गंगा धारी पार करेगा, भोला बाबा पार करेगा त्रिशूल धारी पार करेगा। भोला बाबा पार करेगा।